Глухо заскрипіли важкі дубові ворота, і на подвір'я в'їхав економ. В кімнаті графа ще світилося. Гурій Чорнота поспішив. «Загад ваш виконано. Меблі, ваша світлість, завтра будуть тут». «От і добре». Економ стомлено сів у шкіряне крісло, в якому любила відпочивати пані Аделаїда. Зачувши шум, до кімнати графа зайшла по-домашньому одягнена, видно, що не спала, графиня Аспазія. Присіла до каміна. «Не можу заснути на новому місці», – сказала сама до себе. Повіки були припухлі, очі червоні, плакала, здогадався економ, і підхопився для поклону. Граф Михайло на появу дружини не звернув уваги. Він говорив до економа. «Світанок скоро. А чи не поїхати нам зараз на прогулянку? Не можу спати. Та й нема на чому, поки меблі привезуть». «Темно ще», – буркнув Гурій. Але граф тільки рукою махнув. «Поїдемо?» «Кінь мій підбився», – слабо опирався економ. «Чимало в мене коней, мого візьмеш». Їхали стопою, причайно беручи неходжену стежку, стримували коней, щоб не будили тиші. Та коні були надзвичайні до нічних мандрів безсонливих людей графа ще на Дону. Сторожко стригли вухами, вглядаючись у нічну каламуть побільшеними очима. Граф де В'єр давив темнотою очі й собі. Ніхто назустріч комонникам не прохоплювався. «Ви когось чекаєте, ваша світлість?» – зважився економ. «По такій порі дід Петро тільки ходить, чумаків виглядає». «А тобі яке діло до того?» – гостро кинув граф. «Вибачте, вибачаю. І що меблів вчасно не привіз, вибачаю». Промовчав і додав. «Звісно, на перший раз. Більше такого не повториться, ваша світлість. Але куди ж ми їдемо? Вибачте». Вранці відбулася неприємна для графа Михайла розмова з дружиною графинею Аспазією. Господар ніби виправдовувався. «Та ви, ваша світлість, стаєте підозріливою. Це шкідливо для здоров'я. Невже я не маю права виїхати на прогулянку, коли мені того хочеться? Не в тому річ, ваша світлість». Однак таке звертання звучало іронічно. Губи графині Аспазії здригалися. «А в чому?» «В чому, нарешті, я вас питаю?» – підвищив голос де В'єр. «Ви лишень не кричіть на мене. Це я маю право на вас кричати. Ви?» «Запам'ятайте, ваша світлість. В чому все-таки справа, прошу пояснити? Я нічого не розумію». Графиня Аспазія мовчки вийшла з кімнати, а за якийсь час вернулася з листом в руці. «Передайте, ваша світлість, полковничу Божичу з Дону. Братик ваш сповіщає про генерала, у якого ви зволили украсти золотий сервіз». «Перестаньте, це брехня! Та чого ж ви кричите?» І графиня Аспазія, круто повернувшись, вийшла з кімнати. Граф Михайло прожогом кинувся до дверей, причинив їх і рвучко розгорнув папір. Перебіг очима по рядках і весь пройнявся дрібним дрожем. Цокотіли зуби, міцно стиснув щелепи. «Так, ще цього не вистачало. То що ж робити? Що робити?» – запитував сам себе подумки. Але відповіді не знаходив. Зниттями графа де В'єра виводять чиїсь лункі кроки. Граф щулиться, відчиняються двері, входить графиня Аспазія і кидає прямо в обличчя папір, вихркнувши з глибини грудей. «І людину вбили! Вбивці!» Шаркає ногами, б'є дверима. «Яку людину?» Читає листа, писаного рукою брата. «Полковник Божич прислав гінця з листом до воєводи, щоб той докладно описав, яка причина того переїзду з Дону в Бране Поле. Воєвода у нас інший, але про тебе все знав, все написав і передав папери полковим гінцем для Божича. Я послав своїх гайдуків, щоб спіймали і привели до мене гінця полковникового, який назвався Йовом, але вони його по дорозі вбили, пручався дуже. Я тоді поспішив написати тобі от цього листа і передаю пакет своїм гінцем. Запам'ятай, ніяких компрометує паперів у воєводи більше нема. А я з ним до того ж налагодив дружні стосунки. Граф Антон Девієр. Бране поле спати лягало разом із сонцем. Один лише дід Петро ходив, мов неприкаяний по подвір'ю, вичолапував за село, ставав на коліна і прикладав зморщене прижовкле вухо до прижухлої трави на землі. Не чуть, не їдуть. І знову міряв довгою герлигою стежку до свого обійстя, де на нього в старій, перехнябленій хатині ждала баба Христя. Скидав з голови шапку і вішав її на кілок. Не чуть, не їдуть. Білий, мов привид, підкочувався до покуття, ставав на коліна, молився. З печі на старого зиркала баба Христина, сполошно дихала, не спала. Язичок лампади не колихався, горів рівно, тьмяно освітлював старші от діда Петра ікони. Усі з добрих дубових дощок, апостол Петро, Марія Богородиця з малим Ісусом на руках, Микола Чудотворець, Зосима і Саватій, кілька інших дощок, на яких важко розібрати, чи було там коли ще-небудь намальоване. Навіть Феофан свого часу радив дідові зняти ці ікони, спалити і замінити іншими. Старий нагримав тоді на богохульника і вигнав з хати. Молився дід ревно і довго, аж поки в хатині світлішало. То виповзав на небо молодий місяць, кидав на віконце жмут світла. І божі лики яскріли, ніби аж усміхалися чоловікові. «Господи милосердний, прости і помилуй нас, грішних!» – шепотів. А потім уже не молитву, а прохання висловлював святому своєму заступнику апостолу Петру. Говорив як раб із паном, як підлеглий з державцем, як може просити літня людина щиро і просто. «Верни мені сина і внука, Господи! Одведи одних хворості, одверни і заступи силою своєю, не введи їх в іскушеніє». Слова разом із сльозами падали на долівку, гарячі як жар. Одна ікона Матері Божої, яку нещодавно виміняла на ярмарку баба Христина за курку, блищала свіжою фарбою. Дід Петро молився, бив поклони, прикладав старечого поморщеного лоба аж до самої долівки. Раптово лампадка згасла. Дивився на ікони, нічого не бачив. І в цей мент хтось ударив по шибці, так що вона бренькнула і вилетіла з віконної рами, а по іконі Матері Божої пробіг щербатий серп місяця. «Боже мій, ну вже вони в неволю турецьку втрапили!» Дід Петро з нетерпінням чекав чумаків, щоб словом підсобили яким, порадили, що далі йому чинити. Дві супліки віддав у глуховську канцелярію і в руки самої імператриці. Турбувався про пасіку та про повернення в козацтво для бранопільчан. А яка з того користь? Пасіку, правда, вернули, а про волю як зав'язано. Пасіку дід Петро продав, щоб не мозолила панам очі. Овечат упив. А волі не купиш, не продається. Варка жила тривожним, очікувальним життям. На що вона надіялася, сама не знала. Стала неврівноважена. То балакає, що її не переговориш, то спокійна, не дошкулиш, то плаксива, а то весела та безтурботна, неначе пороблено жінці. Часто розмірковуючи над своїм життям, Варка згадувала Онопрія Коницького, батька Уляниного. Чи добре вона вчинила, що віднадила його, і не знаходила відповіді. І така туга обіймала серце, такий розпач, що жінка боялася саму себе. Схоплювалася серед ночі з постелі і бігла до люрів. Замчала якось у клуню, де спала Ганка, підкотилася до дівчини, обняла її, аж та з просонку жахнулася. А коли дошолопала, що се Варка, сама зраділа, пригорнулася до жінки. Так і заснули. А часом набігали такі хвилини, що Варка хотіла, аби воно привернувся до неї, зайшов у її господу як хазяїн, розшукав Улясю. Сім'я. А може ніякої сім'ї і не вийшло б? Не для неї те й щастя. Літа йдуть, марніє врода, перестаркуватих порубків усе менше, а дівки як з води ростуть та квітнуть. Швидко і зовсім обабиться Варка. не була дівкою та не була і молодицею, а так зразу з дитячих літ у баби вскочила. Як тут не плакати? Хоч би чумаки скоріше поверталися. Чому їх так довго немає? В інших селах по два рази в Крим з'їздили, справлялося. Абранопільчан досі нема. Не так було б тісно серденько в грудях та тоскно на душі. Гурій Чорнота часто наїжджав попід вікна Варчині. Ще не світало, заїхав і сьогодні. Небо каламутилося хмарами, то й було темно. Економ хотів от хвіртки нагукати жінку та примітив у вікні вогник. Пішов навшпиньки. Глянув і остовпів. Те, що він побачив, скаламутило черству душу економа. Стояв, затаївши подих, і загадався про своє життя сімейне. Хто він? Лакей. Уже он і сивина потоптом по голові його походила. Ані сім'ї, ні дітей. Коли молодший був, пані Аделаїда на привізі тримала. А як пристарів, кому він потрібний такий? Варка прокинулася вранці. Сяк так задяглася, вибігла до криниці по воду і ах! На призьбі побачила згорбленого чоловіка, аж отсахнулася від перестраху. «Ви, Гурію!» «Я, Варко!» Важко став на ноги. «На роботу прийшли загадувати. То чому ж раніше не розбудили? До півдня, либонь, докочується!» Кинула насмішливо. «Не посмію. Неділя сьогодні. Хай, думаю, полежить, відпочине. Так, не стукав!» Схаменувся. «А ти по воду? Дозволь, я принесу!» Варка не стямилася, як Гурій вихопив з її руки відро, пішов до журавля. «Що це з ним?» Приглядалася, думала, ледь-ледь на онопрія скидається, в спину.